Molt bona nit, amics i oients de Ràdio Caldes. Benvinguts a l'edició 166 del Rock and Gust, el programa de rock internacional de Ràdio Caldes, que aquesta setmana a la secció d'actualitat ens ofereix tota una sèrie de bandes que venen en concert a Barcelona, com els Dr. Philgood, el Ràdio Moscou, l'Aurelion, Epica, Absinthe Maitent, el Bob Wayne i el Daniel Johnston, i els grans discos. La història del rock toca un disc dels 90 i ens anem aproximant al festival Primavera Sound del primer cap de setmana de juny, i una de les grans artistes i una de les grans caps de cartell és la Björk, la islandesa, que avui tindrà l'honor de compartir els grans discos de la història del rock. Posarem el seu primer disc en solitari, anomenat Debut, de l'any 1993. Salutacions, de qui us parla, d'en Xavi Gustems. Salut i força rock. Comencem. I arrenquem amb els Dr. Philgood, que es van formar a Essex, Anglaterra, a principis dels anys 70, i des de llavors ha sigut una de les bandes de rhythm and blues més apreciades en tot el món. Rhythm and blues cru i sense compromís es va convertir en una refrescant alternativa a la psicodèlia i al rock dur que regnava a principis dels 70. L'any 1994, després de per la mort de càncer del seu líder Lee Bryox, es van prendre un any sabàtic, però després van continuar, també per express desig del carismàtic cantant. La formació actual inclou en el bateria Kevin Morris, que va acompanyar Lee Bryox des de l'any 83, Steve Walking, guitarra des del 89, Phil Mitchell, baix del 83 al 91, i l'harmonicista Robert Kane. Dr. Philgood van gravar excel·lents cançons i alguns d'elles van ser grans hits com aquest She Does It Right. Vindran el divendres 27 d'abril a la sala City Hall. Dr. Philgood. passat 18 d'abril a la sala Rock Sound ens van venir a veure el grup Radio Moscow. Era la tercera visita que ens fan a Barcelona i totes amb gran, gran èxit, tant de públic com artístic. Una banda que no defrauda. Si en els seus dos primers discos van viatjar cap als primers 70 per forgar en el blues rock més fosc i canyero, ara li han fotut més cap a la palanca, cap enrere, per traslladar-se cap a la segona meitat dels anys 60. Proto-hard rock i dance blues de garatge orbitant al voltant de la guitarra de Griggs, un instrumentista que exprimeix al màxim les capacitats sòniques dels pedals de la guitarra. S'ho convulsiona a tothom amb el seu fuzz i el seu wah-wah. No us ho creieu? Escolteu aquest tema que us volarà el cap. Open your eyes, Radio Moscow. We'll be right back. Això que escolteu és el Rock and Gust, un programa de rock internacional emès a Ràdio Caldes de Montbui a la 107.8 de la FM i també a www.radiocaldes.cat amb una secció d'actualitat on posem el bo i millor del rock internacional juntament amb aquelles bandes que a la setmana del programa estan en concert a Barcelona. I la segona part del programa, com ja sabeu, els grans discos de la història del rock, on cada setmana anem saltant de dècada i així anem posant tot el bo i millor que ha donat aquest moviment des de que va néixer a mitjans dels anys 50. El Rock and Gust s'emet els dilluns, els divendres i els dissabtes de 9 a 10 del vespre, els diumenges de 6 a 7 de la tarda i sessió golfa de matinada dels dimecres als dijous de 12 a 1 a Ràdio Caldes de Montbui. Lau Bajon és un grup de punk rock californià fundat a l'any 1990 a Santa Bàrbara. Estan de gira per presentar-nos la reedició dels seus 5 primers discos, una ocasió única per recordar els temes que es van portar a ser una de la banda de hardcore melòdic més popular als anys 90. Els tindrem a la sala Razzmatazz 2 el divendres 20 d'abril i el tema que posarem és molt curtet però molt identificatiu. És la versió punk de la banda sonora de la pel·lícula Missió Impossible. Lau Bajon, una missió més que possible. Des que Epica van aparèixer en escena a finals del 2002, la banda ha viscut una tornada de gravacions d'estudi, entrevistes, fans entusiasmants i actuacions en directe. En el seu gran estil, el metal simfònic, Epica sembla haver trobat la barreja perfecta entre la música clàssica i el heavy metal. El seu darrer disc, The Zing Your Universe, va entrar directament a les llistes de tot el món i va consolidar la seva posició entre les millors bandes de metal actual. Ens venen a veure el dijous 19 d'abril a la sala Razzmatazz 2 presentant-nos la seva nova obra, Requiem of the Indifferent. Temes molt característics, lletres significatives, poderosos riffs de guitarra, alternats amb interludis de música clàssica i, sobretot, el tret distintiu i característic de la banda, l'angelical veu de Simon Simons. Escoltem el tema Quietus, Epica. Absinthe-Minded són un enigma. Formats a la ciutat medieval de Ghent l'any 2002, el quintet és la banda belga de rock més elevada internacionalment. I no obstant, la seva barreja de folk, gypsy, indie rock poc té de música comercial. Cançons fresques, elaborades, enganxoses però gens estridents i un so exquisit, encara que immediat. Els tindrem a la sala Sidecar de Barcelona el divendres 20 d'abril tocant temes com aquest Mood Swing Baby. Just a second, and everything's changed. She's got a mindset and sees things her way. We go to the movies, she walks out halfway. The plot couldn't move her, she's got no time to waste. She never said I am the one, I gotta do the best I can. She changes her mind overnight. Sometimes when I look into her eyes, I know what makes it all worthwhile. Under my skin, and I'm here to please her, and she's here to win. She never said I am the one, I gotta do the best I can. She changes her mind overnight. Sometimes when I look into her eyes, I know what makes it all worthwhile. Bob Wayne és el Kris Kristofferson de la nostra generació, va dir Hank Williams III. Es pot considerar que el més gran indicador d'èxit d'un músic és el número de persones a les que emociona la seva obra o l'impacte positiu que aquesta exerceix sobre els oients, i no simplement pel número de discos venguts. Això mai ha estat tan evident en el cas del compositor, cantant i narrador d'històries Bob Wayne. És un d'aquells tipus que alegrement proclamen que Johnny Cash li va salvar la vida. Un cantautor punk, un fora de la llei, que revisa la tradició americana per divertir o emocionar per igual a un camioner d'Alabama que un cowboy allà borratxo a un saló de Nashville. Després de la seva exitosa gira l'any 2011, Bob Wayne torna amb una nova extensa gira que té diverses dates per la península i ens vindrà a veure a Barcelona el diumenge 29 d'abril a la sala Rock Sound de Barcelona, on ens presentarà un nou disc juntament amb la seva banda d'acompanyament, The Outlaw Carnies. Un dels temes del disc que va publicar l'any 2009 també juntament amb els Outlaw Carnies és aquest Rodbound, Bob Wayne. I'm a low-down, wound-up, road-bound man. Go ahead and chase me, sucker, catch me if you can. Hope you like the taste of dirt that ring on my right hand. Before you even get to me, you gotta get through my whole band. I'll never be a worthless, lying politician man. You won't catch me in no college class, rather live off of the land. See the devil's face, we made our peace, and now I'm on the loose. I slipped out on your daughter like I slipped out of your noose. I ain't never been afraid of death. I've been kicked and shot and stabbed. I'm the best you've ever seen. I'm the worst you've ever had. As far as staying here goes, girl, I think I'm gonna pass. Now, if that ain't country, I'll kiss her fucking ass. I'm a low-down, wound-up, road-bound man. Go ahead and chase me, sucker, catch me if you can. Hope you like the taste of dirt that ring on my right hand. Before you even get to me, you gotta get through my whole band. I ain't no Romeo, I know, but I always get my fill. I'm just looking for another town, another crowd to thrill. I've kicked a few bad habits, and I've seen a few men die. All my friends are family, my family is my life. I've worked a few long hours, yeah, I've packed my share of steel. As far as selling out goes, I ain't even looking for a deal. Well, just so you know, I'm grateful for everything I've done. Everyone I met, and every song I've sung. I'm a low-down, wound-up, road-bound man. Go ahead and chase me, sucker, catch me if you can. Hope you like the taste of dirt that ring on my right hand. Before you even get to me, you gotta get through my whole band. I'm a low-down, wound-up, road-bound man. Go ahead and chase me, sucker, catch me if you can. Hope you like the taste of dirt that ring on my right hand. To me, you gotta get through my whole band. Per acabar l'actualitat, parlarem del gran Daniel Johnston, que ens ve a veure en un concert històric. D'imprevisibles podem qualificar els concerts de Daniel Johnston. El trastorn bipolar que pateix, juntament amb diferents episodis traumàtics a la seva joventut, han generat una personalitat única, influent i reconeguda per artistes de la talla de Kurt Cobain, David Bowie, Tom Waits o Beach House. L'etern nen texà, amant dels Beatles, dels còmics i dels dolços, no és un home donat a actuacions llargues, tot i que porta 17 discos i un estatus llegendari. El seu darrer treball, It's Always Was, ens mostra un Daniel Johnston més optimista. D'obligada visió és el documental que se li ha fet de la seva vida. A més, la visita coincideix amb la presentació del seu primer còmic, Space Ducks, en Infinity Comic Books of Musical Greatness. I el proper mes de setembre veurem l'exposició dels seus quadres Visiones Simbòliques a l'Espai Cultural de Caja Madrid. Un artista absolutament de referència que ens vindrà a veure el dissabte 21 d'abril a la sala Bikini. I un dels seus temes més durs, més canyeros, és aquest Rock This Town, d'Alien Johnston. Els grans discos de la història del rock toca un disc dels 90 i aquesta setmana posarem el disc de la irlandesa York que va publicar l'any 1993, anomenat Debut, publicat el juliol de l'any 1993. Tot i haver estat membre de bandes com Tappity Carras o sobretot dels Sugar Cubes, la York va començar la seva carrera artística en solitari. La crítica especialitzada va positivitzar moltíssim el disc, sobretot en la seva qualitat, per ser el primer disc. Sobretot a la producció de Nelly Horper i el talent de la York en les veus. Molts músics va tenir de suport: el teclat la tocava la mateixa Ward, l'òrgan el Gary Hughes, l'arpa el Corky Hale, els teclats Mario De Vries, a la bateria Louis Jardim i Bruce Smith, a la guitarra el John Mallison, i també hi havia metalls, cordes, taules, etc, etc. Tot un reguitzell d'instruments musicals. I el tema en què s'obre aquest debut de la York és aquest Human Behavior. El primer disc de la York en solitari va ser la porta d'entrada de la música d'avantguàrdia electrònica, house, disco, indie, down-tempo i trip-hop de moltíssima gent. Sembla mentida com un petit filet es pot obrir tot un univers. Un univers i un disc ple d'un ampli ventall de sons que cobreix entre el subrealisme i l'avantguàrdia, entre lo sofisticat i lo eclèctic, a lo que s'afegeixen sensacions úniques. Un artista complet, una veu espectacular, una de les millors veus femenines de sempre, i una posada en escena impecable, creativa, innovadora, vídeos espectaculars, sempre rodejada dels millors productors i artistes d'avantguàrdia. El segon tema que posarem d'aquest debut es diu Venus as a Boy. Exciting sounds, his després del seu pas per bandes més properes al rock, com Cool, Tapit i Carras o els Sugar Cubes, la York va treure el seu primer disc en solitari, com hem dit, el juliol de l'any 1993, amb un èxit total de públic i de crítica, elevant-lo immediatament a categoria d'estrella del pop-rock electrònic, un disc amb clares tendències house i disco. En el que, sense cap mena de dubtes, és un dels millors discos dels darrers 20 anys i una peça de culte a la base d'una discografia genial, on després seguirien altres discos com Homogenic, Vespertine. Realment, aquest disc de debut té el seu caràcter intimista, sentimental, alegre, lletres simples, introspectives i alliberadores. Tot això combinat amb el millor so dance, un tecno sensible, tot i que encara sembli una mica contradictori. Escoltem el tema Big Time Sensuality. La veu de la York és única i especial. Llisca per les notes com una gota d'aigua Quan baixa per una fulla, es torna brusca, mostra la seva vulnerabilitat i surt desbordada com si hi hagués algun obstacle que li impedís cantar per acabar desarmar-nos com una soprano culminant la darrera ària de la seva vida. Una veu realment com poques n'hi ha avui en dia. El debut és un disc que un té la impressió que les seves cançons han viatjat en la seva ment, com a preuats secrets durant anys, en què, juntament amb l'ajuda del productor Neely Harper, és també vital per aconseguir transformar unes idees en brut en un plat exòtic sense que soni confús o sobrecarregat. I anem a escoltar ara un tema absolutament exquisit que es diu Aeroplane. I tal com hem dit a la capçalera, la York serà un dels caps de cartell del proper festival Primavera Sound. I la pàgina web del festival indica que la York sonarà exagerat, però si existeix algú capaç de marcar el rumb del pop d'avantguàrdia cada vegada que una dècada arriba a la seva fi i trencar la cada vegada més fràgil distinció entre l'ús recreatiu i l'ús artístic, aquesta és la York. Així ha sigut pràcticament des que es va estrenar l'any 93 amb debut, i així és ara que, quasi dues dècades després, la islandesa s'ha llançat a investigar les estructures de la música i la naturalesa en un disc Biophilia, que també és una web i una aplicació per iPhone i iPad. Entre els dos discos, la islandesa se les ha enginyat per refer el pop electrònic, transformar la societat glaciar en emoció, adoptar per les masses el llenguatge de la microelectrònica, popularitzant nous artefactes sonors com el Red Table o l'arpa gravitatòria que utilitza ara en els seus directes, bussejant els ritmes del hip-hop i, en fi, convertir-se en una de les grans personalitats del pop-rock contemporani sota els discos com Debut, que és el que presentem avui, Homogènic, Post o Volta. I per acabar el repàs al seu disc de l'any 1993, posem un tema de contrastos, Beyondly Happy. I mentre escoltem de fons aquest Be Lonely Happy de la York, aprofitem per acomiadar el Rock and Gust 166 d'aquesta setmana, on han posat una de les grans veus del darrer 20 anys del pop-rock i de la música d'experimentació. Salutacions de qui us parla, en Xavi Gustems, des de la 107.8 de la FM, des de Ràdio Caldes, des d'una visió incomparable de la música i de la bellesa. Ens retrobem, si Déu vol, a les zones calderines de la 107.8 de la FM. Salutacions de qui us parla, d'en Xavi Gustems. Salut i força rock. Cuideu-vos, adéu-siau.